إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بندرا برنجة جمرا سبحانه وتعالى إذن بلنوا يا الله إذن ناقي الله يا الله يا فبكتو جمن وسور أي باجمن إذن ناقي يرمين الله كسل يون دون لادو عليه الصلاة والسلام. Eden ñaagi Allah yo Allah ren dem demen berde men yo Allah feewna men ko jiddan wadde ko en dardi Allah joomira subhanahu wa ta'ala na yamira men enen fo yankulu Allah Allah yi ko ni gande jawdeele mon e bibbe mon be ko fitina wonande mon ko jarabuyaaji mawdi gande Allah na to makko to jubdi mawdi. Ibadallah, al amwalu fitnatun fi tahsilha fitnatun fi tasrifha لقد شرع الله وهو العليم الحكيم لعباده طرقا لتحصيلها مبنية على العدل والقصد، فلا ظلم ولا تفريط ولا إفراط، وشرع لعباده طرقا لتصريفها على الوجه النافع للعبد في دينه ودنياه، فانقسم الناس في ذلك أشتاتا، وأسعد الناس بها من اكتسبها من طرقها المشروعة ثم بذلها فيما ينفعه في دينه ودنياه، وأشقى الناس بها من اكتسبها على غير الوجه الشرعي ثم أمسكها في أن بذلها فيما ينفع أو بذلها فيما هو ضار، وبين هاتين المنزلتين منازل. جعل جتود ألميدنا جولنا لال صلى الله عليه وسلم جياب ألنغن جود ميدن كفتنا جود هبد دمك قول مود كنو كري ساهبي دمك دب سادي دمك دو قول مود جومرا سبحانه وتعالى كنو جوغي سريا كنو حالني من hono kan en dartirde jawdi taw ganda on sariya sahibiri non jawdi woni ina moddi du woni ganduda do nun dal neddo dartirta jawdi ko yeso nun dal wana yeso girbude girbade muukade no hebiru fof ala sadan darta jawdi ko sariya mun wadi lawul ganda nun dal e hakindade taw toñata himbe ha keba jawdi a harbota ko himbe ha keba jawdi a funtata himbe ha keba jawdi a hodota ko himbe ha keba jawdi ko non ganda dentuden ko wiyete ganda de gede fakatindi hen walla tonji hen walla hebirde hen muknyan joomira subhanahu wa ta'ala kadi sahibi jawdi kadi wadi lawol hono ganda jawdi ndi fag hono wadirte hono depisirte e yeso nafo wa nafma e adunuma nafma e dinema kono yimbe gonnam ko ko pecci e de do hunde e badi hen pece pece wobbe non hen kala ko tibbite juude mun no arde fo ko dum woni ko dagi kambe be mbi al halalu ma halla bi aidihim dagi tan ko saame juude mabbe be gonda ko no hebira be gonda ko no jeworte buri malade fo non ko on faggitido jawdi lawol no sariya wirini ndew hebi jawdi ndi kari caggal mun wadi jawdi ndi ganda no sariya yamiriri ndani on naf'i jawdi ndi e dine makko e aduna makko buri malki seeda fo ko jaado na girbo jawdi na jira no hebiri fof hebi jawdi rendina yeso ngo wana lawol caggal mun kadi hebinde ha hewi kadi nangini dummini sali wadde ko ina nafa dum e bangal dine mun aduna mun dum non jiyaabe Allah yawtere men hande yahata ko yewite de do gede ko so dum men ni jiyaabe Allah sen duttima as-salaful salaful ummati dum won goldo leñol sen jeewi sahabaabe beedo annabiyyu sallallahu alaihi wasallam e sahabaabe hono be mbawiri aduna on fof be gardi ko nun dal mabbe لقد كان إخوانكم الأولون الذين ملكوا زمام الدنيا ومفاتيح الآخرة ɓeɗo jeeyaɓe Allah mbiɗen hanki sahabaɓe annabijo kamɓe ɓe gardima aduna on foof ɓe keeɓi ganduɗa coktirɗe lakara kamɓe ɓe gandi valeur jawdi ɓe ƴewatano jawdi sona e lawol daguigol soɓe keeɓino kadi ɓe nafgatano ɗum sona e lawol daguigol ko noon jeeyaɓe Allah ɓe gooni kulɓe Allah ko noon ganduɗa ɓe keeɓi teddugal no fewi sen ƴeewi qissa goto no haale e Abibacar kana al Abibacre gulamum fa jaahu yawman bi cheyin fa akala minhu Aboubacre fa qala lahu lgulamu tadri ma hada takahantu fi ljahiliyati li insanin wama ahsinu wama uhsinu lkihana walakinni khadatuhu falaqiyani fa atani bidhalik fa hadha alladhi akalta minhu fa adkhala abubakri yadahu fi famihi fa qaa kulli sheyin fi batnih wa shariba umaru bnu lkhatab labanan fa ajabu fa qala lilladhi saqa min aina laka hadha qala marartu bi ibli sadaqati wa hum ala ma'in fa akhadtu min albaniha fa adkhala umar yadahu fastaqa jeeyaɓe Allah ƴeewi hanki golɗo leñol hoore golɗo leñol ƴeewi Aboubacry no mbano hulde Allah no mbano rentade e banggal ganduɗa ñamde hunde nde laaɓani eyyi ganduɗa no mbano rentade gueɗe ganduɗa ɗe laaɓani jiiɗano ko wiyete mukñan ko sen ƴeewi kanko Aboubacry ina haale issa makko kanko Aboubacry omo joguino ganduɗa maccugel walla omo joguino suka tan ñande gotol are makko addanimo ñamde o ñaami ha o haari suka o wi aɗa andi to keɓnomi nde ɗo hunde ko ñamɗa kone Aboubacry wi ala o wi jaam guila e jahilan kagal won garnoɗo e am gollanmi ɗum hunde o wi hay ɗum golle ɗe mi wawa ina anda dabotoɓe kam mbawani penan tan mbiya aha ɗum ɗo kay koni koni o wi guila e jahiliya o wi mi wawani eyyi o wi kono noon puntumomi tan won noon dabu en ɗe gueɗe en bilew en fiwre baji en basi tan koye funtude yimɓe o wi hande min potti tan o addi jippudam dañi ko rokki kam o wi ɗum woni ko dokkumami ñamɗa ko tan Aboubacry nanni junggo mum fiɗenu mum nder hunduko makko o looƴi kala ko menno ñamde ñande mum ga ko ñamnoɗo ñande mum foof ko oɗo addi ko e ko goɗɗum ko wonno rewde e foof yalti ha laaɓi eyyi ɓeɗo hanki woni mbano kanko Seyna Oumar goɗɗo miɗi ardudema kosam o yaari ha o haari o wi hoto keɓɗa ɗam ɗo kosam o wi birtimi tan gueloɗi ganduɗa jakkaɗi iɗi jarato e ndiyam tan garmi gaddumi ɓirdugal am cormi hen ɓirmiɗi gaddumi dokkumami hen Aboumar Seyna Oumar waɗi junggo e feɗenu ganduɗa feɗenu mone nder goddol mum ooli ko wonno toon foof ha gasi hakada ayyuhal muslimuna kana salafuna yukhrijuna alharama min butunihim bada aclih wa hum jahiluna bih حين أكلوه وما ضرهم ذلك بل ملكوا به خزائن الدنيا ومفاتيح الآخرة وكانت حياتهم طيبة وعاقبتهم حميدة yewi jeeyaɓe Allah hanki salafuno salih so hunde natino deedi mabɓe ko harmiɓe tinani ko ni ɓe mbaɗata eɗen gandi kamɓe kamɓe jeeyata hunde ko harmina haran jiharan e guite gaasi ɓe beddo hen koye mabɓe eyyi ɗum addani Allah reeni ɓe ganduɗa batte yondinaɗe e dow ko dagui ko e batte dartude moƴƴere Allah nde ɗum addaniɓe ɓe jeeyi aduna on foof ɓe keeɓi coktirɗe laakara ɗe kadi gurdam mabɓe woni moƴƴam woni barkinɗam woni belɗam sa ƴeewi oɗo Bakary mo ganduɗa kañum woni khalifa annabijo ha goto yimo o wiyo ba'dahu lkhalifatu lchafiqu ni'ma naqibu lummati siddiqu eyyi ganduɗa lumtiɗo annabijo jurmotoɗo golɗo leñol woni Aboubacry taari ganduɗa lumtiɗo golɗo ndelim so siddiqe Aboubacry zaka rafiqu lmoustapha fi lghari cheikhu lmohajirina wal ansari eyyi ko ɓeɗon jogui titre oɗon ganduɗo gondiɗo annabijo nder ghar nde ɓe ndiwa nder makka ɓe jeehi ɓe cuuɗe nder hayre ko ɓeɗon jogui ɓuuri ko ɓen jogui martabaji ko ɓen goni waliyaɓe leñol ngol o woni mawɗo mohajirina en foof o woni mawɗo ansari enkoɓe foof oɗo Aboubacry so inde mum haalama wiyetake hoto jeeya eyyi Aboubacry ko neɗɗo ganduɗaɗo huwalladhi bi nafsihi tawalla jihada man anil huda tawalla kanko woni ganduɗa lumtiɗo annabijo caggal annabijo sallah ah sallam nde winoɓe no goppa jakkaɓe walla winoɓe no gusta dina annabijo daadi ha tiiɗo haweɓeen ko ɓeɗo de goni waliyaɓe Allah kono en hande ko dabatoɓe en fiɓir baji en ñamoɓe mukñan en tawa neɗɗo rendini jawde ha heewi fo yeeso daguigo ala hen fo ko mukñan mbiyewe ko ɓeɗo goni waliyaɓe Allah de mo wayanino ɓeɗo ni foodi Allah watti yitirede de no andiranoka kaare kaari kaare kaari ɓe mataɓe jottaki Aboubacry Oumar de ɓeɗon de dabatanoko dabatanoko puntatano yimɓe janfotanako koɗatanoko yimɓe ko ondani jeeyaɓe Allah so tawi ko Seyna Oumar ne jiɗɗa andude goɗɗo wi faman yubari aba hafsim wa siratahu wa man yuhawilu lil faruqi tashbiha kono noon hol baɗo ganduɗa ɓaɗade aba hafsine sira mum e banggal nunɗal e banggal ganduɗa rentogol hol bi hol baɗo wiɗon nangga Seyna Oumar e leñol he caggal nde Aboubacry ɓenne kono ɗani jeeyaɓe Allah o woni sanihi fi lfadli bilartiyabi assadiu nnadiqu bisawabi so Aboubacry ɓenne ko Oumar rewi hen e leñol ngol, oɗo woni ganduɗa sikke ala hen kañum woni lomtiɗo annabijo ganduɗa khalifatu sahmo tundata, kanko seydina Oumar woni olotonoɗo gonga, kanko suuɗata no gonga, wi ko yo waɗe boowal. Kono gorenema hande gongaji kewɗi nan yimɓe cuusa haalde, penanɗaji kewɗi nana funnini, kono suusaka haalede kadi wawaka deƴƴede. O wi ani bihi shahma aba hafsin Oumar man zahara din alqayyum wa nasa, o woni ganduɗa jiyaɗo Allah aba hafs o walluɗo diine Allah o, diine l'islam ganduɗa yeehi bangueji foof e lumtugal makko, o woni assarimul munki ala alkuffari, o woni ganduɗa silama belka e daɗe hefereɓe, o musiul futuhi fil amsari, oɗo ganduɗa yaajini ganduɗa udditere l'islam ganduɗa e guure mawɗe ko nanta misra en, ko nanta guure ɗe foof koye lumtugal seydna Oumar ganduɗa ɗeɗo l'islam yetti toon. Ɓeɗo goni sahabaɓe annabijo ɓeɗo dabotanoɓe, gonano fiɓir baji mbattano mbilewu, mbaɗata galano mankata baji, bindatano kama tara, galano baaƴin, gaɗano lasrari, eyi gala ɗeɗo gueɗe ko ganduɗa ko jeeyaɓe Allah, ko ɓe goni waliyaɓe Allah. Koni bandiraɓe oto ga oto mbimi eyyi oto mbimi oto ganduɗa kawje oɗon kolle yimeneɓe ko waliyaɓe leñol ngol, hande tawa jomum jeeya gurdam mum fo guila dow ha less, ko ganduɗa ko gueɗe karmuɗe me no heɓir jawndi fo laaɓani ko dabu e nder dabu tan. Eyyi ɓen no mbawi ɓe keɓata tawfik ñamdu gurɗo e dabade ñamde dabu o wawa nanggude sunna annabijo, on kay waɗata ko bida fefinto e annabijo, ñande fo wiya koy kami yiida e annabijo. ayso ɓe mbaydani woto haw mon ñamirowo ɗeɗo gueɗe keɓirowo dani on hono wonirta ganduɗa waliyo Allah banda men. ƴeewe seydna Oumar, ƴeewe Aboubacry nde ñamno hunde ko laaɓani tan tutti ha laaɓi. Allahu akbar, ma azama alfarqu baynana wa bayna haula, koni ceerugal seeri hakkude men e ɓeɗo. قوم يخرجون الحرام من بطونهم وبين قوم يرون الحرام عيانا فيتجرعون عليه ويأكلونه. ɗum de no serti gonnam ɓeɗo yaltinoɓe ko harme nder deydi mum en, e tawatinani ɗe naati toon ɗe, e ɓeɗo ganduɗa yiyoɓe guite gas gas gueɗe karmuɗe pukko hen jana hen gona e ñamde ɓe, ko hondani jeeyaɓe Allah. ɓeɗo hande zamanu gonɗen on jeeya yimɓene ñama gueɗe karmuɗe, la yubaluna min ayna akhadul mal, gondaka jawdi ndi no heɓira fof yo heɓe tan, ko yo jippe tan, mi añani mbajju, mi añani hotonde, mi añani kaza o kaza, gonata koye termodirede gonnam. amin halalin amin haram falhalalu ma halla be aydihim wa tariqatu lmubaha lilkasabi ma amalatu alayhi ahwauhum, kamɓe dagui tan koko ganduɗa hakkillaji mabɓe no jirini tan, walla ganduɗa tuyoji mabɓe ɗi foof foti tan. wafaqama fi kitabillahi wa sunnati am khalaf, in hawre lawol sunna annabijo e deftere Allah kamɓe ɓe gondaka. ياكلون اموال الناس بالباطل بالكذب بالخش بالخيانه wa bil ghish, ñamira jawɗele yimɓe dow mere fenade e toñangeji e jippude e dabade ko nande ɗe gueɗe hoɗo e nambara. ɓe kulani Allah, la yatawarrauna wala yantazihun ida ktalu ala lnasi yastawfuna wa ida kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ko hoɗo dani ganduɗa ɗum woni ganduɗa yoga e julankoɓe kadi waɗoɓe ribaji, sono ganduɗa ɓetana yimɓe e tawi ina jeeya goɗɗo wiya woyli yoga henna mawnina muudo wubba e nannugol, sono yeyta famɗina muudo waylon dursita, an ko muudi ɗiɗi joguiɗa, tawi ka comotoɗo jaltina muudiri mawdi ewa cooda mobba gawal yimɓe fo ha gasa, saɗa yeyta mbaɗa he muudel togosel cikka a heeɓi tawa ka keɓaɗo. goɗɗo wiyoga henna ñamlina ɓeyda ñama ribaji munna winda e deftere Allah bonɗi ko ñamata, anani eyyi ko ganduɗa aɗa ñamlina aɗa ɓeyda kala ko ñamluɗa muudi sappo ma battenɗa to ganduɗa sappo e muudi joyyi, walla sa ñamli neɗɗo ujunere mbiyama yooɓa ujunere temen ɗiɗi, ɗum woni ganduɗa riba bonɗo kaleteɗo he. ɗum woni wiyoga henna ñamlina ɓeyda ñama ribaji mum na winda e deftere Allah bonɗi ko ñamata, soɓe ummito ñande darga joomen moƴƴo wi ina wayno faɗɗere kaaɗi jinne nde wortata. ɗum noon ko hono dani jeeyaɓe Allah, ɗum ɗo fof ganduɗa koye gueɗe ganduɗa pagguru harmudu, ko noon jeeyaɓe Allah kani ko rentade. ko noon kadi yoga yimɓe ayyuhal muslimun inna min annas amin al bayaina man yudhiru silahi ala ma yakunu min al awsafi ltayiba oya fi batiniha muayyaba, jeeya yoga yimɓe gonam jaltinɗo marchandise dow o kayne geñana yoyɗi ha fewi, kono less o waɗaka barke, ɗum woni rubudere hoobade kanŋe tan, sa yi dow ona yoyɗi sa yaɓɓi hen tan ganduɗa suulo e juuɗe ma suulo e koyɗe ma fo gonta sooɓe e najas. eyi ɓe mbima ɗum ɗo ko or plaqué, taw ko or blague, taw ganduɗa ko fenade ɓalere kurum, ɓe jeeya punte ɓe mbiya ɗum ɗo ko industrie, walla ɗum ɗo ko premier, taw wona hay quatrième. ɗum ɗo foof gorename ɗi zamane uji ɗi kawriɗen hande ganduɗa boneji kewi. annabijo no wino man gachafa leysa minna, kala ganduɗa puntowo leñol ngol jeeyaka hen, an aɗa funta bandiraɓe ma julɓe, aɗa funta ɓe, aɗa hodoɓe, aɗa waɗa ɓe nambara, yimɓe gara e maɗa artiri rido, aɗa wiya aha machallah bisimilla jooɗoɗi ko dokkataɓe ko, aɗa wiya aha ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo ko nini gasata fo ko penade e jeeguji kadi ɗi gona gonga mayi samani sila a qoli charaytu silata bi kada, jawoɓe no gonda wallahi gañari taw handani hen ɗum haysa gañima hen andu ko gañiɗa ko ɓuuri hewde barke ala e ganduɗa ko janggata ɗon ko ko jeriyirdi ɗum noon jeeyaɓe Allah battin hakkillaji ina yimɓe he kadi nan toon gollina neɗɗo ha dara mayde ewa tawa rokkata ɗum ha joni jobdi mum. Ɗum ɗon ne heewe men en ha tengdi enen ganduɗa wiyeteɓe fulɓe aynaɓe, neɗɗo ara ganduɗa aynamma so ganduɗa lewru makko timmi walla are hoodde tan donc cal arokkude mo haqqe makko ha heddo. Taw noon annabijo wi uɗul ajira ajara, kon dokke ganduɗa dokke liggotoɗo ganduɗa gollo barñina jobdi mum ko iɗide waajo makko sojjata qabla an yajifa, noon annabi sa sallam ara o wi kadi mutul ghina al ghaniyu zulm, o wi an aɗa jogui ko jobɗa neɗɗo tan gara mbaɗaɗa jomum an kadi deeti wayde tan war sees tan aha e muño tan ni muño tan taw min ha jaam yettima jawdam rokkam. Ɗum ɗo foof ganduɗa koye toñangguiji bonɗi, ɗum ɗon ganduɗa sa heɓirini jawda heeɓi gueɗe karmuɗe a waɗi gueɗe bonɗe, ɗum ɗon ko hunde ganduɗa haɗade no fewi e banggal enen ɗum no sankite men enen wiyeteɓe ganduɗa ken aynoɓe e gaynako kañumne kanɗa ko nunɗude ko gaynata ko woto wujju jawdi janandi woto ganduɗa jiiɓe gueɗe ɗe. Goɗɗo wi gaynako soko nunɗani jawdi nde ayninama o lamdodiri ñande darga bone mum siltata, gaynako sarde sirmi toppito sardi ma koni jawdi andu ko ornata e ko jofnata, woto welsido e aynoyde jawdi ndi ndennoɗa goppade tilfo e welsidare a renata kala hen ko tilfi e welsidare to banggue ma jobdiji mum defimama deftere fawdata. Woto wujju koye beyi goɗɗi gadda jilɓina koni nunɗo haalata gonga andu a sasata sa timmini gaynaka waktu mo kaldaɗa waɗɗima joom jawɗele haqqaka yafata. Ya woylu on calinoɗo rokkude haqqe ma ñande darga ma naw moƴƴima ko a wasata. Ɗum ɗo fo gorenam ina sewi ne heewi guure men he jeyagoren neɗɗo arana aynam ma lewru hiɓɓuru taw jokkatama ko ujunnaji ɗi sagata ara e galɗe wonnayma ko foti duuɓi kala ganduɗa ko majji hen mbiyamata darga ma dargo eyyi ko hon noon kono kañum so ayni ha timmini ronka tan hebde jobdi mum. Ɗum ɗo kadi o haqqeji bonɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam haɗi ɗeɗo gueɗe sa faggorima ni jawdi haysa heeɓi hen jawdi woto sikku a heeɓi ka keɓaɗo e ndiɗon jawdi barke ala hen. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi hallil makakis, koni ganduɗa ƴeewi ganduɗa ko paggittoɗon ko mbaɗe feere ɗum dago la tajalullaha haraman alayhi, foto gaɗe koto ƴetti ganduɗa ganduɗa gen ganduɗa woto goni sababu ha ganduɗa barke iway ko faggudu mon hen. النبي صلى الله عليه وسلم أرى حديث ولا يكسب عبد مالا من حرام فيتصدق به فيقبل منه ويمتشد ألا كرد ألا فقدتاك جودك إلا والحر كرمونغل شكو داهن ألا جاب ما ألا ساسكي مدوم دونك يوالاك بارك جابتاك ولا ينفق منهم فيبارك سادب سيمهن قال ما نعميهن نعميني سكا ما نعميني ببوني بيونغوانتا غاندا واند فوتشي بدين الله ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار جود نيسا ما يهوبي دي تقال ma ko jawaɓari kayri woni kuɓitine nder jahannama mbaɗɗa nder hen. O wi gandede inna allaha la yamhu sayyi'a bis sayyi'i walakin yamhu sayyi'a bil hasan, o wi koni gande Allah ƴettirta hunde soɓde ko boni momtira ko boni, eɓe neɗɗo ƴettata coofe mum wiyani no ina momtira ganduɗa taare mum ɗum yahata fo koko soɓi moƴƴani walakin yamhu sayyi'a bil hasan, mbatta kay koko moƴƴi Allah ittira ko boni ko. O wi innal khabisa la yamhu al khabis, annabijo wi innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqa, koni gartire hakkillaji mum bani adama yaltata e aduna he o mayata sona arzigue ko fotana hebde ko heɓan ɗum. ɗum woni ganduɗa arzigue ma e lajal ma kay makoko timmata tan fattaqullaha wajmilu fi talab, eyyi kule Allah moƴƴine ganduɗa dartu e ɗaɓɓere nde sa harbima tan ara ma lawol ngol moƴƴani sa wari seesa seesa lawol ara ma lawol moƴƴere. ɗum noon jomiraɗo wi wala taakulu amwalakum baynakum bil batil, koni woto ñamire jawɗele moon hakkude moon tan ganduɗa e dow mere e dow fenane e dow funte e dow nambare e dow hoɗo eyyi gaari gadde jippude gadde min pewnana moon ɗum ɗo taw ko pewnata ɗo Allah andi hen hay gotel hen wona gonga hay hunde hen sirani komman kataba tan Allah awa dabbara sa fulli ɗum ɗo sa wicci ɗum ɗo sa momima ɗum ɗo sa yonki ɗum ɗo eɗen kaɓɓi banggueji mum fo gonnam sa yi gonna leñol ngol nokkuji goɗɗe guure goɗɗe cikkata ɓeeɗo mataw l'islam yettaki ɗumen ne jiya gonnam denade na kaɓɓa ganda juuɗe na kaɓɓa ceeɓe juuɗe na kaɓɓa nade na kaɓɓa ɗum ko talki ɗum ko bakaji ɗum ko lohi sa wiɓe ɗum ɗo moƴƴanima kamaɓe kawe ɓe meeɗa nande ɗum ɗo moƴƴani. Jomiraɗo wi konoto ñamire jawɗele moon hakkude moon e dow mere kadi jottinoon ɗum to laami mbaɗon jeri yirdili takulu fariqa min amwali nnasi bil ismi wa antum talamun, bandiraɓe gartiren hakkillaji men. Annabi sallallahu alayhi wa sallam haaɗi ɗe gueɗa fo kala ko yowite hunde ko laaɓani ndentoɗen hay banggal julagu men, charɗiji goɗɗi nan toon ganduɗa ko ɗi mere, walla ganduɗa jeego ko wiyete gharar ko ko mere. Annabi sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'il gharar, e ganduɗa ko wiyete jeegu taw ko hoɗo woni hen e nambara, wona hunde sirde, an aɗa yeeya marchandise a